और वही जात है जिसने ये जमीन फैलाई, उसमें पहाड़ और दरिया बनाए और उसमें हर किस्म के फलों के दो दो जोड़े पैदा किए। वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है। हकीकत यह है कि इन सारी बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करें।